जहाँ दोनों मिलावट है, मिले जुले हैं एक के साथ, और भी सतर्क होना चाहिए। अलग अलग है, दोनों पदार्थ अलग है, भिन्न है, तभी तो हम थोड़ा विवेचन कर सकता है, ये अच्छा है ये खराब है करके। किंतु बिल्कुल एक साथ तादात में हुआ है, दो होने पर भी दो नहीं भान हो रहे, वहां एक भान हो रहे, वहां तो बहुत सतर्क होना पड़ता है विभक्त करने। जैसा वाली और सुग्रीव का जो युद्ध हो रहा था, राम ने भरोसा दिया था सुग्रीव को, जाओ तुम युद्ध करो, मैं वाली को मार दूंगा। जैसे ही राम बाण प्रयोग करने जाते हैं, राम भ्रमित हो जाते थे, राम जैसे भगवान, ये वाली है अथवा सुग्रीव है, क्योंकि दोनों का सकल बिल्कुल एक जैसा है, क्योंकि एक ही माता के पुत्र थे, पिता तो अलग अलग थे, ऋषिका के पुत्र थे, ब्रह्म के मानस पुत्र उनके पुत्र थे, इंद्र के द्वारा प्राप्त हो गए वाले, सूर्य के कृपा से सुग्रीव प्राप्त हो गए। इसलिए सुग्रीव इतना पीता और दुखी होकर राम जी के पास आए और कहा, भगवान मुझे क्यों युद्ध में भेजा, आप जानते हैं वाली के सामने में कुछ भी नहीं, जो मुझे पीट रहे ये मजा लेने के लिए आपने मुझे भेजा। राम ने कहा, सुग्रीव ऐसी बात नहीं, आप मेरा मित्र है, मित्र का दुख मेरा दुख है, मित्र का सुख मेरा सुख है, किंतु वाले को मारने के लिए मुझे भ्रम हो गया, किसी कारणवशात मैं वाले को बाण मार दिया, भूल करके आपको यदि मारे हो तो आपकी मृत्यु हो सकती है। युद्ध करते समय में आप दोनों का शकल एक जैसा देख रहा था, इसलिए मुझे भी भ्रम हो गया। देखिए दोनों अलग है, वाले और सुग्रीव, तो भी शकल एक होने के कारण राम को भी वहां अलग करने के लिए भ्रम। बाद में जाके उन्होंने गले में माला डाल दिया, वो अलग बात। वैसे ही यहाँ दो तत्व मिला है बिल्कुल एक के साथ, हमारे शरीर में हो, संसार में भी, सर्वत्र दो तत्व है, शरीर में भी दो तत्व है, हम विभाजन नहीं करते, एक मान के चल रहे, अज्ञानी तो अलग है, शास्त्रज्ञ लोग भी मानते, तो शरीर को एक मानते हैं, तो एक नहीं है, वहां दो तत्व अवश्य। ऐसा जो तादात में हुआ है, अभेद हो गया है, उसको विभाजन करना है, ये विभाजन ऐसा नहीं हो सकता है, इसके लिए सूक्ष्म बुद्धि, विचारात्मक बुद्धि, चिंतनात्मक बुद्धि हो तभी कर सकते हैं। तो इसलिए यहां दोनों पदार्थों का ज्ञान होना है, ग्राह्य और त्याज्य। तो ग्राह्य का ज्ञान इसलिए है हम ठीक ठीक से चुन ले, नहीं तो अंधाधुंधे जो चुन लिया अनर्थ का कारण होगा। त्यागने का पदार्थ का ज्ञान इसलिए है आप त्याग लिया कोई अच्छा वस्तु को, जैसा किसी के पास हीरा भी मिल गया, कोयला भी मिल गया, को जानकारी नहीं है, दो व्यक्ति थे, दोनों मिल गया, एक को तो जानकारी था, एक को नहीं, उन्होंने कहा दोनों में आप एक रख सकते हैं, एक मुझे दे, कोयला थोड़ा बड़ा था, हीरा छोटा था। तो अज्ञानी व्यक्ति ने कहा चलो मुझे बड़ा है वही है, दूसरा व्यक्ति ने कहा ठीक छोटा ही हो मुझे ही है। तो आकृति को देखकर उन्होंने छोटा और बड़ा मान लिया, विचार नहीं कर सकता। वैसे ही यहाँ हमारे अंदर देखिए मिला हुआ दो तत्व में अनात्म पदार्थ है, दृश्य पदार्थ है, बड़ा है। बड़े का मतलब ऐसा नहीं अनेक पदार्थ है, दीख रहे शरीर है, इंद्रिय है, अंतकरण है, इसको आराम से हम चुन सकते। जैसा वहाँ हीरा बड़ा होने पर भी आकृति में वो छोटा है, महत्त्व में कीमत में वो बड़ा है। अज्ञानी की दृष्टि जाती है आकृति को लेकर जाता है, उस आकृति का क्या स्वरूप है, उसका महत्व क्या है, ये नहीं होता। लोक में भी ऐसा होता है, जैसा कोई टनाटन आ गया वस्त्र विस्त्र बढ़िया डाल के होते हैं वो बड़ा कोई व्यक्ति, इनके पर भी थोड़ा विचार करेंगे इसको पूछने के लिए। और कोई फटाके का कपड़ा डाल के उसको रुकवा देंगे, कुत्ते भी पीछे पड़ते हैं उसके, एक स्वभाव। वैसे ही हमारे शरीर में दो तत्व है, ये जड़ तत्व है, दो व्यापक है। व्यापक का मतलब ऐसा नहीं स्थूल है, अनेक है, दीख रहे, इसलिए हम जल्दी से ग्रहण कर सकते हैं। शरीर के अंदर एक दूसरा तत्व है सबको सत्ता देने वाला, वो सूक्ष्म है, उसको ग्रहण नहीं कर सकते, बताने पर भी समझने नहीं आता है, वहां तक बुद्धि नहीं पहुंचाती। इसलिए विवेक ना होने के कारण जो दीख रहे बाह्य पदार्थ को ही हम सत्य मान के वहां से दुख के ऊपर दुख को प्राप्त करते रहे। इसलिए यहां बता रहे भगवान राम जी, जो जिज्ञासु है साधक है उनको जानकारी होना चाहिए क्या ग्राह्य है क्या त्याज्य है। इसलिए संसार का स्वरूप बता रहे, संसार क्या है, संसार देखिए संसार निरंतर जो चल रहे है वो संसार है, परिवर्तनशील है वो संसार है, या भिन्न भिन्न व्यक्तियों की दृष्टि से बता रहे। क्योंकि आपकी जैसा दृष्टि है वैसा ही सृष्टि मानी जाती है। एक आस्तिक व्यक्ति है मंदिर में बिताया हुआ पत्थर को भगवान मान, नास्तिक व्यक्ति है उसको भगवान नहीं है पत्थर है इसलिए मंदिर भी तोड़ देता है, तो मंदिर नहीं देखता है, अपने अपनी दृष्टि के ऊपर होता है। तो इसलिए यहाँ संसार को निरूपण कर रहे भिन्न भिन्न मतों के अनुसार, उसको बताने के लिए अगला श्लोक आ रहे भगवान राम जी बता रहे। ज्ञानस्वरूपमेवाहो जगदे तद्विचक्षणः अर्थस्वरूपमेवाज्ञः पश्यन्त्यनेकोद्यः। ज्ञानस्वरूपमेवाहो जगदे तद्विचक्षणः, विचक्षणः विचक्षण कहते हैं विवेक करने वाला, अर्थात विचार करने वाला, उसको कहते हैं विचक्षण। देखिए विचक्षण अलग है विलक्षण अलग होता है, दोनों एक नहीं है। यदि किसी को कहा बोलना चाहिए तो आपको विचक्षण बोलना था, किंतु आपने बोले ये व्यक्ति विलक्षण है, विलक्षण किसी में भी हो सकता है, विद्वत्ता में भी विलक्षण हो सकता है, अथवा संसार में भी विलक्षण हो सकता है, व्यवहार में भी विलक्षण हो सकता है, इसलिए विलक्षण अनेक प्रकार, इसलिए हम विचक्षण बता रहे हैं भगवान। विचक्षण का मतलब है विचारवान, बुद्धिमान। बुद्धिमान को कहते हैं विचक्षण। बुद्धिमान में जो बुद्धि किसको कहते हैं, बोलते हैं बुद्धि हमारी ठीक नहीं, अरे बुद्धि काम नहीं करती, मेरी बुद्धि नहीं वो नहीं पकड़ सकती, बोलते तो है हम है क्या, बुद्धि तो देखती तो नहीं है। तो भी शास्त्रकारों ने परिभाषा किया है सर्व व्यवहार हेतु बुद्धि। सारे जो हम व्यवहार करते हैं, जितना भी व्यवहार कर रहे उसका कारण तो नहीं बुद्धि है, बुद्धि के द्वारा ही व्यवहार कर रहे हैं। ये मेरा मित्र है, मेरा परिवार है, मेरे गुरु है, भगवान है, ये संसार है, व्यवहार किससे हो रहे, बुद्धि से। जितना भी व्यवहार कर रहे आप, तो व्यवहार का कारण ही बुद्धिमान। ऐसी जो बुद्धि है, तो बुद्धि वाले को बुद्धिमान कहते हैं। अभी हाँ विचारणीय है, तो बुद्धि जिसके पास है वो बुद्धिमान है, धन जिसके पास है वो धनवान होता है, विद्या जिसके पास है विद्वान है, जिसके पास बुद्धि है बुद्धिमान। अभी यहां राम जी बता रहे विचक्षण किसको, कौन सी बुद्धि को लेकर, ये भी विचार होना चाहिए। संसार में एक से एक बुद्धिमान है, बुद्धि किसी काम के नहीं, विनाश के कारण है। वैज्ञानिक लोग कम नहीं है, वो भी बहुत बड़े बुद्धिमान थे, तभी जाके इतने बड़े बड़े शोध किया, आविष्कार किया, किंतु अंततः जाके विनाश का ही कारण हो गया। इसलिए यहां बुद्धिमान कौन सी बुद्धि लेनी चाहिए, ये विचार है। गीता में भगवान ने स्पष्ट बता दिया एक बुद्धि नहीं है, तीन प्रकार की बुद्धि है, गुणों को लेकर। एक सात्विक बुद्धि है, एक राजसिक बुद्धि है, तामसिक बुद्धि। तो सात्विक बुद्धि का भी वहां लक्षण किया है, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकारी भयावह, बंद मोक्षम चया वृत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विक। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, प्रवृत्ति और निवृत्ति। देखिए सनातन धर्म में दो मार्ग बता दिया है, भगवान वेद व्यास ने महाभारत में बता दिया, धर्म में प्रवृत्त होने वाले दो मार्ग, द्वाविमौ वतः पंतानो वेदः प्रतिष्ठितः, प्रवृत्ति लक्षणो धर्मा निवृत्तो च सुभाषितः। ये दो मार्ग है, दो इमो अतः पंतान, भगवान वेद व्यास महाभारत में बता रहे हैं, ये दो मार्ग है। धर्म में जो प्रतिष्ठित है, वेदः प्रतिष्ठितः, जैसा मान लीजिए पहले भी एक दिन बताया था, वेद कोई सामान्य नहीं, वेद पुरुष है। वेद यदि पुरुष है, वेद पुरुष के दो पैर हैं, दो पैरों में वेद भगवान टिका है, एक प्रवृत्ति मार्ग है, एक निवृत्ति मार्ग उसका पैर है। इसलिए वहां व्यास ने बता दिया द्वाविमो अतः पंतानो वेदः प्रतिष्ठितः, वेद रूप भगवान ये दो मार्ग अर्थात दो पैरों में प्रतिष्ठित है। कौन है दो, प्रवृत्ति लक्षणों, एक प्रवृत्ति लक्षण है धर्म, प्रवृत्ति धर्म में ही माना जाता है। तो प्रवृत्ति लक्षणों धर्म निवृत्तो चा सुभाषितः, और निवृत्ति रूप है ऐसा भी माना है। प्रवृत्ति के द्वारा प्रवृत्ति नहीं है वहां, प्रवृत्ति का विधान किया प्रवृत्ति के लिए नहीं, प्रवृत्ति का विधान इसलिए किया उस प्रवृत्ति में रहते हुए अपनी वृत्ति की ओर जाती। दो मार्ग में भी निवृत्ति मार्ग को श्रेष्ठ माना है। जैसा हमारे दोनों पैर है, बाह्य भी है बाह्य भी है, दोनों हाथ है किंतु दाह्य और बाह्य हाथ है, दाह्य के अपेक्षा बाह्य हाथ को प्रधानता दी। शरीर में भी देखिए दाह्य अंग और बाह्य अंग दोनों होने पर भी हमारा दाह्य अंग को प्रधानता दी है। इसलिए आप परिक्रमा करते हैं मंदिर में, उस समय में हमारा अंग दाह्य अंग मंदिर के तरफ से रखते। बौद्धों के जैसा हम परिक्रमा नहीं करते, हम तामसिक नहीं है, हम सात्विक है। तामसिक है उनकी वृत्ति अलग हो जाती है। इसलिए हम बता रहे प्रवृत्ति और निवृत्ति दो पैर होने पर भी निवृत्ति पैर है उस वेद भगवान का, दाह्य पैर है प्रवृत्ति है वो बाह्य है अर्थात वाम है। इसलिए हम बता रहे प्रवृत्ति लक्षणों धर्म निवृत्तो चा सुभाषिता, दोनों माना है। उसी को यहां भगवान भी बता रहे प्रवृत्तिंचा निवृत्तिंचा, प्रवृत्ति के द्वारा भी आप आत्मतत्व की ओर जा सकते हैं, निवृत्ति के तरफ से आत्मतत्व की ओर जा सकते। चाहे तो कोई भी मार्ग हो, प्रवृत्ति हो निवृत्ति हो, परमात्मा की ओर जाने के लिए, संसार के लिए जाने के लिए नहीं। यदि संसार में जा रहे उनका जीवन और पशु का जीवन में कोई अंतर नहीं, तो इसलिए बता रहे प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च, प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति मार्ग उसको मानते हैं जैसा राजा जनक है, आसक्ति से रहित, सारे आसक्ति को त्याग करके केवल लोक शिक्षा के लिए, परंपरा निभाने के लिए, प्रजाओं का संरक्षण करने के लिए राजा जनक राज्य शासन के, और शासन करते हुए परमात्मा की ओर ये प्रवृत्ति मार्ग है। किंतु आसक्ति से रहित होना चाहिए। और निवृत्ति मार्ग में देखिए शुकदेव है, स्नात कुमार आदि, बस प्रवृत्ति और निवृत्ति में अंतर है। बहुत लोग आते हैं मैं प्रवृत्ति मार्ग वाला, ऐसा नहीं चलेगा प्रवृत्ति मार्ग, स्पष्ट कार्य आसक्ति रहित होना चाहिए, तभी जाके आप प्रवृत्ति मार्ग में हो सकते। थोड़ी सी भी आसक्ति है तभी नहीं होगा, वो प्रवृत्ति मार्ग नहीं माना जाता है, भोग मार्ग माना जाता है। हाँ, निवृत्ति मार्ग में देहाभिमान नहीं रहता है। प्रवृत्ति मार्ग में देहाभिमान भले भी रहे किंतु आसक्ति नहीं, यही दोनों में अंतर है। क्योंकि जब तक आपके पास देहाभिमान ना हो आप राज्य कैसा करेंगे, शासन कैसा करेंगे, आसक्ति नहीं। इसलिए देहाभिमान से रहित त्याग करके केवल परमात्मा में जाके स्थित है, परमात्मा का ही चिंतन करता है, मैं किसी में भी अभिमान नहीं, देहाभिमान भी नहीं, लोकाभिमान भी नहीं, किसी भी नहीं, तभी माना जाता है निवृत्ति मार्ग। जैसा सुखदेव जी है, सनक आदि है, ये निवृत्ति मार्ग है। राजा जनक और जितने भी राजर्षि हैं प्रवृत्ति मार्ग। पिछले यहां भगवान भी बता रहे प्रवृत्ति क्या है निवृत्ति क्या है। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति को ठीक ठीक से जानना चाहिए, किंतु अज्ञानी और ज्ञानी के प्रवृत्ति और निवृत्ति में अंतर है, बहुत अंतर है। अष्टावक्र जी ने स्वयं बता दिया है निवृत्ति रवि मूढ़स्य प्रवृत्ति रूप जायते, प्रवृत्ति रवि धीरस्य निवृत्ति फलदाय। जो मूढ़ व्यक्ति है अज्ञानी व्यक्ति है तमोगुण से ग्रसित है रजोगुण से युक्त है सत्वगुण तो है नहीं, इसको मूढ़ कहा गया है। तो इसलिए उनकी जो निवृत्ति हो रहे, अरे मैं कुछ नहीं करता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, संसार बेकार है, निवृत्त होते संसार में देखे जाते, इसमें बहुत कारण है। प्रमाद के द्वारा भी निवृत्ति होते अज्ञानी व्यक्ति, आलस्य के द्वारा भी, किसी को कहा दिए यज्ञ करो अच्छा कर्म है, वो कहेंगे यज्ञ करने से क्या बेकार, ऐसा कर्म नहीं करना, निवृत्ति वो भी हो गया। भजन करो, अरे भजन से क्या होगा, निवृत्ति हो गई उसकी। तो इसलिए जो कर्म से निवृत्ति तो हो गई उसकी, मूढ़ व्यक्ति है अविवेक के कारण केवल देह के सौलभ्यता को सुख को देखकर निवृत्ति हो, वो जो निवृत्ति है मूर्ख की प्रवृत्ति रूप जायते। अष्टावक्र जी बोल रहे वो निवृत्ति में प्रवृत्ति, ये निवृत्ति प्रवृत्ति कैसा है, गीता में भगवान में भी बताया कर्मण्या कर्मण्या पश्य। भले ही वो निवृत्ति मान रहे अपने अंदर, मैं सबसे निवृत्त हुआ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं रिटायरमेंट हो गया, किंतु अंदर से मन में तो प्रवृत्ति हो रही, आपकी वासना पड़ी वो प्रवृत्ति करवा रहे। इसलिए निवृत्ति रवि मूढ़स्य मूढ़ व्यक्ति के प्रवृत्ति रूप जाए, वो प्रवृत्ति ही मानी जाए। और प्रवृत्ति रवि धीरस्य जो धीर है विवेकी है, भले ही वो प्रवृत्ति हो रहे किंतु उसको प्रवृत्ति नहीं माना जाए, निवृत्ति फलदाय, क्योंकि लोक कल्याण के लिए वो कर रहे, दूसरे को शिक्षा देने के लिए कर रहे हैं, जानता है इसमें कुछ है नहीं, सार नहीं है, तथ्य नहीं है, सब जानते हुए भी लोक कल्याण के लिए वो प्रवृत्त होता है। ऐसी जो प्रवृत्ति है विद्वान की निवृत्ति माना जाता है। अष्टावक्र जीवन तो इसलिए जो प्रवृत्ति और निवृत्ति को ठीक ठीक से जानकारी हो, इसलिए भगवान बता रहे हैं प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकारी भयावहे। कर्तव्य क्या है, कार्य मतलब कर्तव्य, हर एक व्यक्ति का अपना कर्तव्य होता है, ऐसा नहीं गृहस्थी का अलग कर्तव्य है, ब्रह्मचारी का अलग कर्तव्य है, सन्यासी का अलग कर्तव्य है, वानप्रस्थ का, सन्यासी हो गया इसका मतलब कर्तव्य से मुक्त हुए ऐसा बात नहीं, भी कर्तव्य, सभी का एक कर्तव्य होता है। तो इसलिए कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, भय क्या है, अभय क्या है, किंतु हम कर्तव्य को अकर्तव्य मान रहे, अकर्तव्य को कर्तव्य मान, जो भय है उसको अभय मान रहे, अभय को भय मान, सात्विक बुद्धि नहीं है। भगवान स्पष्ट बता रहे कार्य कार्य भया भय बंध मोक्षम चयावेत्ते, बंधन क्या है मोक्ष क्या है, ये बंधन और मोक्ष यदि ठीक ठीक से नहीं जाने हम कैसा परमात्मा के प्रति प्रवृत्त हो जाए। बंधन की ही परिभाषा नहीं है, मोक्ष ही क्या है जानते नहीं, उसको कैसे जाने, श्री बोले बंदा मोक्षम था या वृत्ति, जिस बुद्धि से आप जान रहे तो बोल रहे बुद्धि पात्र सात्विक, हे अर्जुन वो बुद्धि सात्विक बुद्धि। दूसरी एक बुद्धि है राजसिक बुद्धिमान है, रजोगुण प्रदान होकर जो बुद्धि बनती है ये सबसे ज्यादा है संसार में, इसलिए भगवान ने उसका भी लक्षण सामने रख दिया। लेकिन कोई भी लक्षण है इसलिए बताया जाता है वो अपने में घटाने के लिए, और घटा करके उसमें एक त्रुटि है उसको परिमार्जन कर। पहले भी एक बार बताया था मूर्ख है अज्ञानी व्यक्ति है उसको समझा सकते है, किंतु जो उन्मत्त है उसको नहीं समझा सकते। इसलिए वहां राजस्य भी बता रहे यया धर्मम अधर्मम चा कार्यम चा कार्यमेव चा अयतावत् प्रजानाति बुद्धिशा पात्र राजसी, हे अर्जुन वो बुद्धि राजसी बुद्धिमान यया बुद्धिया, जिस बुद्धि के द्वारा धर्मम अधर्मम च धर्म को अधर्म मान रहे है तो धर्म किंतु उसको अधर्म मान के और अधर्म है उसको भी ठीक से नहीं जान रहे, अयतावत जानता है अधूरापन है, धर्म की परिभाषा भी ठीक नहीं जानता है अधर्म भी ठीक नहीं जानता है, इसलिए बोल रहे धर्मम अधर्मम च कार्यम अकार्यम च, अपना कर्तव्य क्या है अकर्तव्य है कर रहे ऐसी बात नहीं, किंतु अयतावत् प्रजानाति ठीक ठीक से नहीं जान रहे, थोड़ी बुद्धि थोड़ी सी जान रहे, ऐसा जो बुद्धि के द्वारा जान रहे वो बुद्धि है राजसिक बुद्धि। तीसरे एक बुद्धि वहां बता दिया है तामसी, तामसी बुद्धि का भी वहां लक्षण बता दिया है अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृत सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धिशा पार्थ तामसी, तामसिक बुद्धि है तमोगुण को लेकर होता है, तीनों है गुण को लेकर, सात्विक बुद्धि सत्वगुण के पास है और राजसिक बुद्धि है रजोगुण के पास और तमोगुण के पास तामसिक बुद्धि है, जैसा गुण है वैसा क्रिया देखा जाता है, मानदी में जैसा सत्संगी सुन रहे वही अंतर पड़ता है। सात्विक बुद्धि वाला है ठीक ठीक अर्थ से ग्रहण करेगा, राजसिक बुद्धि वाला है विपरीत ग्रहण करेगा, ग्रहण भी करेगा ठीक नहीं ग्रहण करेगा, और तामसिक बुद्धि वाला आवृत होने के कारण उल्टा ही ग्रहण करेगा, क्योंकि पूरा सुनता नहीं तो कहां से ग्रहण करेगा, सर्वत्र ऐसा ही। इसलिए हम बता रहे अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता, तमोगुण के द्वारा आवृत अधर्म को धर्म मान रहे और धर्म को अधर्म मान सर्वार्थान विपरीतांश सारे अर्थ को उल्टा करता है, ऐसी जिसकी बुद्धि है ये तामसिक बुद्धिमान है। अब यहां भगवान राम जी विचक्षणा शब्द के द्वारा किसको संकेत कर रहे हैं, विचारणीय है क्या सात्विक बुद्धि वाले को अथवा राजसिक बुद्धि वाले को अथवा तामसिक बुद्धि। भगवान राम या सात्विक बुद्धि वाले को संकेत कर रहे, राजसिक और तामसिक नहीं है, विचक्षणा शब्द विद्वान शब्द भी उसी को ही प्रयोग होता है, बुद्धिमान भी वही प्रयोग होता है, इसके पास प्रकार बुद्धि होने मात्र से नहीं, प्रवृत्ति और निवृत्ति को ठीक ठीक से समझ करके जो जाता है वही विद्वान है। इसलिए यहां विचक्षणा शब्द के द्वारा सात्विक बुद्धि वाले को समझा रहे हैं, यही बता रहे हैं। विचक्षणा बोल तो बुद्धिमान लोग इस संसार को, ये संसार के विषय में बहुत शास्त्र में वर्णन किया है, गीता में भी भगवान ने 15वें अध्याय में लेके वृक्ष का उपमा दिया है, कठोपनिषद में भी लेके ऊर्ध्वमूला अवक्षा का बता, भर्तृहरि ने यहाँ तक बता दिया है ये संसार वृक्ष कैसा है, उसका बहुत सुंदर वर्णन किया है। जिसका बीज है अहंकार, देखिए जैसा कोई भी वृक्ष उत्पन्न होता है उसका बीज चाहिए, ये संसार रूप वृक्ष का बीज है अहंकार माना है, और यह मेरा है इस प्रकार दुराग्रह आग्रह है, अत्यंत मजबूत रूप मूल है उस वृक्ष का हमेती, और विषय का जो चिंतन है, बाह्य जो विषय रूप रस गंधादि जो भी बाह्य संसार का चिंतन है ये उसका अंकुर है, जैसा वृक्ष होता है वसंत ऋतु में अंकुरित हो जाता, वैसे ही संसार रूप का अंकुर है विषय का चिंतन, और अपना परिवार है पुत्र है सगे संबंधी जितने भी है वो संसार रूप वृक्ष के पत्ते में है, और अपना पत्नी स्त्री है ये स्कंद है संसार रूप वृक्ष का, और संसार में कभी आपको सत्कार नहीं मिलेगा, जो अनादार ही अनादार है, जहां भी गए उपेक्षा ही उपेक्षा है, ये पुष्प माना है संसार वृक्ष का, और फिर वृक्ष है उसमें फल भी अवश्य मिलेगा, किंतु संसार रूप वृक्ष का फल है दुर्गति, और उसमें जो उस वृक्ष के ऊपर तृष्णा रूप लता लगी है ये तृष्णा रूप लता मेरे ब्रह्म रूप तलवार के दबा द्वारा कभी नष्ट होगा, भर्तृहरि बोल रहे हैं। यस्या बीजम अंकुरते गुरुतरम मूलम मतिद्रहो, ये संसार का वर्णन है, किंतु संसार को यद्यपि विष वृक्ष माना ये वृक्ष भी अलग अलग होता है, संसार को भी विष वृक्ष माना है, विष वृक्ष होने पर भी इस विष वृक्ष में दो फल दो अच्छे माने स्वीकार किया है, संसारा विष वृक्ष द्वे फले ही अमृतोपमः सुभाषितं च सुस्वादुं संगते सज्जने जने, ये दो है संसारा विष वृक्ष संसार रूप विष वृक्ष माना, द्वे फले ही अमृतोपमे सारे सार विष के तुल्य है, किंतु ये दो फल है अमृत के समान है, गिरीश वृक्ष में हम लोग है ये दो फल को यदि ग्रहण नहीं करे अन्यथा हम लोगों विष का फल ही खाना पड़े, अनेक फल है उसमें, इसमें दो जो फल है अमृत के समान है, कौन है सुभाषितम चह सुस्वादु, सुस्वादु सुभाषितम अच्छी मीठी वचन और शास्त्रादि का जो वचन है ये अमृत फल है, विशेषण दिया है केवल सुभाषित नहीं है सुस्वादु सुभाषितम च सुस्वादु, जो अच्छे अच्छे मीठे मीठे वचन है शास्त्र वचन है महापुरुषों का वचन है ये भी संसार रूप वृक्ष है, ये अमृत फल है, क्योंकि अमृत के ओर आपको ले जा सकते हैं, और दूसरा अमृत फल है संगते सज्जने जने, जो सज्जन है महापुरुष है उनके साथ भी संगति संसार वृक्ष में ही मिलता है, इसलिए दो फल को अमृत माना है, भले ही वो विष वृक्ष है इसमें दो फल अमृत तुल्य माना है, ऐसा जो संसार को यहां बता रहे हैं, तो बुद्धिमान लोग इस संसार को ज्ञान स्वरूप मेवा हो, ज्ञान स्वरूप मानते। राम जी क्या बताते, संसार रूप वृक्ष को ज्ञान स्वरूप मानते। संसार रूप वृक्ष ज्ञान स्वरूप ही मान रहे है, विचक्षण भी है, विरोधाभास आ जाएगा। इसलिए यहां ज्ञान का मतलब है आभास मात्र। ज्ञान का तात्पर्य है आभास मात्र है, अर्थात केवल है नहीं देख रहे, प्रतिदि मात्र हो रहे। क्योंकि संसार के विषय में तीन बुद्धि होती है, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और अधम अधिकारी। अधिकारी भिन्न है, यदि कोई उत्तम अधिकारी है जिसके अंदर सात्विक बुद्धि है, अभी बता दिया, तो विचार पूर्वक है, संसार को मानता है, मिथ्या मानता है, दृष्टो निष्ठा है, उसको संकेत करते हैं। और दूसरा एक व्यक्ति है, उसमें रजो और तमो प्रधान है, सत्वगुण भी थोड़ा अंदर है उसके अंदर, ऐसा व्यक्ति मानता है संसार को, व्यावहारिक मानता है। और तीसरा एक व्यक्ति है, रजो और तमोगुण ही प्रधान है, वो संसार को सत्य मानता है। तो एक संसार को सत्य मान रहे, एक संसार को व्यावहारिक मान रहे, और एक संसार को प्रकृति मात्र मान रहे, मिथ्या मान। इसलिए यहां ज्ञान स्वरूप का मतलब है आभास मात्र है। इसलिए बोल रहे ज्ञान स्वरूप मेवाहु जगदेतत् विचक्षणा। विचक्षणा विद्वान पुरुष ये देख रहे जो संसार है आभास मात्र है। आभास का मतलब देख रहे, जैसा देख रहे वैसा वस्तु नहीं, जैसा हम सोच रहे वैसा नहीं है, देखता कुछ अलग है, वस्तु होते कुछ अलग है। उसने शास्त्र में कहा दिया जैसा एक ही वस्तु है, अपने दृष्टि से अलग अलग देखते हैं, विचार दृष्टि है, कामना दृष्टि है और भोजन की दृष्टि है, एक ही वस्तु को अलग माना है। नीतिकारों ने कहा दिया है एक एवा पदार्थस्तु त्रिधा भवति वीक्षितः पुनपः कामिने मांसः योगिभिः कामिभिः स्वाभिश्च। एक एवा पदार्थस्तु, एक ही वस्तु है, वस्तु में कोई अंतर नहीं। त्रिधा भवति वीक्षितः, देखते समय में तीन प्रकार से देख रहे, तीन व्यक्ति अलग अलग देख रहे एक ही वस्तु को। जैसा कोई स्त्री का शरीर है, यदि योगी है, साधक है, विचार कर रहे, वो केवल हार्ड माउस का पुतला है, कुनापहा मुर्दे के समान। कामिनी है, कोई कामुक व्यक्ति है, रजोगुण प्रदान होकर कामना ग्रसित व्यक्ति, वो कामिनी मान। और एक कुत्ता अथवा पशु सोच रहे हैं मांस है, इसमें बहुत मांस है, मुझे मिलेगा, दृष्टि अलग हो गई, वस्तु एक है। अपने अपने दृष्टि के द्वारा अलग अलग व्यवहार होता है, अलग अलग मानता है। पंचदशी में भी विद्यारण्य स्वामी जी ने बताया मांस पुतालिका, मांस से बनाया हुआ एक शरीर है, अलग अलग दृष्टि कर रहे, पति अलग कर रहे, पुत्र अलग है, माता अलग है, भाई अलग है, व्यवहार अलग है, अपनी दृष्टि। इसलिए जैसा जैसा आपके अंदर भावना है, जैसा आपके अंदर संस्कार है, वही आप सोचते हैं। क्योंकि वस्तु ऐसा ही आपको देखने लगती है भावना के अनुसार, आपके संस्कार के अनुसार। जंगल में जा रहे आप, आपके मन में ये संस्कार जग गए भूत का अथवा पिशाच, सामने वो खुद है, आपको खुद जैसा देखने लगे। ये आप वृक्ष रूप से देख लिया, भय नहीं है, तभी वहां भूख नहीं दिखेगी। जैसा जैसा आपके अंदर संस्कार है वैसा ही दिखता है। ये अभिषेय नहीं, पालिश है, सृष्टि के आदेश है। जैसा आता है बृहदारण्यक उपनिषद के पांचवे अध्याय में वहां बता दिया है, स्पष्ट बता दिया। त्रयः प्राजापत्यः प्रजापतो पितरे ब्रह्मचर्यं मोषु। जो प्रजापति है ब्रह्म के तीन पुत्र थे, तीन मतलब तीन प्रकार के सत्वगुण प्रदान वाले हैं देवता, रजोगुण प्रदान वाले हैं असुर है, तमोगुण प्रदान वाले हैं मनुष्य है। तीनों मिलकर एक बार ब्रह्म जी के पास गए। ब्रह्म जी के पास इसलिए गए तत्व को जानने के लिए, क्योंकि पिता है सबके, प्रजापति है। तो ब्रह्म जी ने कहा ये तत्व को जानना हो ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि आया है शास्त्र में विद्या ग्रहण करने के तीन तरीका माने। विद्या सेवया, सेवा के द्वारा विद्या प्राप्त की जाती। विद्या विद्यया, विद्या के द्वारा विद्या प्राप्त की जाती। विद्या धनेन च, धन के द्वारा। एक तो गुरु के पास रहकर सेवा करके गुरु से जो विद्या प्राप्त की जाती, और एक तो आप सेवा नहीं कर सकते हैं धन देकर दूसरे से सेवा करवा करके आप विद्या प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी है विद्या ग्रहण किया, हमारे पास जो कुछ विद्या है उनको भी दिया जाता। उन तीनों में सबसे उत्तम ये माना जाता है, सेवा के द्वारा प्राप्त की विद्या श्रेष्ठ मानी जाती है। सविद्या फलवत्तरा, सेवा करके जो आप विद्या प्राप्त करते हैं उत्तम माना है। और धन देकर भी विद्या प्राप्त करते थे राजा जनक आदि, बड़े बड़े विद्वान को बुलाते थे, और विद्वान को बुला करके उनसे गप्पा नहीं लगाते थे, शास्त्र के विषय में विचार छिड़ देते थे। प्रादानिक उपनिषद में देखे ऐसा ऐसा विचार प्रश्न करते राजा जनक, महात्मा भी नहीं कर सकते। तो इसलिए बुलाकर धन देकर विद्या ग्रहण किया जाता है धन के द्वारा, ये मध्यम माना जाता है। विद्या देकर विद्या ग्रहण की जाती है ये अधम है। जैसा गंधर्व से अर्जुन ने विद्या ग्रहण किया, अर्जुन ने भी उसको शब्द भेरी बाण शिकार दिया। ये तीन प्रकार की मानी जाती। इसलिए प्रजापति ने भी कह दिया ऐसा विद्या ग्रहण नहीं कर सकते। तो आजकल गए तुरंत हो गया विद्या प्राप्त, पहले ऐसा नहीं था। पहले सेवा करते गुरुकुल में रहकर, उसके बाद उसका अंतकरण शुद्ध होता था, सेवा करते तभी विद्या बताते, वही विद्या फलदायक होती थी। ऐसे ही जो विद्या ग्रहण करते हैं जिसकी कीमत नहीं समझते, उसका कोई महत्व नहीं समझते है, जिस विद्या के द्वारा सारा संसार से हम ऊपर उठ सकते हैं, जिस विद्या से अपना केवल स्वयं नहीं कुलम पवित्र जननी कृता वसुंधरा पुण्यवती च देना, ऐसा विद्या को हम नगण्य मानते हैं, बाह्य विद्या को हम प्रधानता देते। इसलिए वहां प्रजापति ने कहा पहले सेवा करना। तीनों वहां रहे, सेवा किया, उसके बाद कुछ दिन के बाद देवता ने आके कहा दिया ब्रह्मचर्य निवास पूर्वक करने के बाद भगवान हम ब्रह्मचर्य पूर्वक यहाँ रहे भी, आपकी सेवा भी किया, सब कुछ किया, कुछ उपदेश कीजिए। तो प्रजापति पिता ने कहा ठीक है, अवश्य उपदेश करूंगा। उन्होंने कहा देवेभ्योः एतदक्षरम् उवाच द, इस प्रकार सबसे पहले देवताओं को उन्होंने द अक्षर का उपदेश किया, और उसके बाद देवताओं से भी पूछा, स्वभाव है देखो, बताने के बाद प्रवचन में नहीं होता है, स्वाध्याय में होता है। क्योंकि स्वाध्याय का मतलब है शिष्य और गुरु का एक संभाषण है, प्रवचन का मतलब है परवचन, बस बोल दिया वक्ता, चल पड़ा, हो गया, सामने वाला समझ रहे कोई मतलब, कोई मौज मस्ती बता दिया, कोई चुटकुली सुना दिया, हंसा दिया, हो गया प्रवचन। किंतु स्वाध्याय ऐसा नहीं, तो इसलिए उन्होंने पुनः पूछा प्रजापति ने, अच्छा ये बताओ मैंने जो उपदेश किया था करके, क्या आप समझ गए वैज्ञशिष्टा? तो देवतों ने कहा वैज्ञशिष्मा, हाँ भगवान, आपने जो द शब्द के द्वारा बता दिया उस विषय में हम समझ गए। तो प्रजापति ने पूछा यदि द शब्द का अर्थ मेरे समझ गए तो बता दीजिए क्या करो, द का अर्थ क्या है? तो बोल दो दाम्यता, दमन करो। प्रजापति ने कहा ठीक समझ गए, क्योंकि देवता है ये भोग योनि, भोग में लिप्त है, इसलिए इंद्रियों के प्रति संयम नहीं। उन्होंने सोचा द शब्द के द्वारा प्रजापति ने यही समझा दिया, अपने अंदर की जो भावना है विषयों को जग गया, दाम्यता दमन को, ये अर्थ। उसके बाद मनुष्य भी आ गए, उन्होंने भी प्रार्थना किया भगवान देवतों को तो आपने उपदेश किया, हमने क्या गुनाह किया, हम लोगों के भी उपदेश कीजिए। तो प्रजापति ने कहा कोई चिंता मत करो, आपको भी उपदेश करेंगे, क्योंकि आप भी सेवा किया है, ब्रह्मचर्य आदि रहे, देवताओं से कम नहीं आप भी, आपको भी बताएं। उनको भी कहा दिया एक देवा अक्षरम वाच द, उनको भी द शब्द के द्वारा। उसके बाद मनुष्यों से पूछा क्या मैंने जो उपदेश किया इस अक्षर का अर्थ समझ गए? मनुष्यों ने कहा हाँ भगवान समझ गए, समझ गए। यदि समझ गए तो बताओ क्या अर्थ है? दत्तम, अर्थात दान करो, क्योंकि मनुष्य है तमोगुणी प्रदान है, दान करने के लिए पीछे है, इसलिए तुम दान करो, ये विचार। प्रजापति ने कहा ठीक समझ गए, अपने स्वभाव के अनुसार ही आप समझ गए। उसके बाद वहां असुर भी बैठे थे, असुरों ने कहा भगवान ये दोनों को तो आपने उपदेश किया, हम भी रहे उनके साथ, हम लोगों को भी आप उपदेश कीजिए। प्रजापति ने कहा कोई नहीं, आप लोगों को भी उपदेश करें। असुरों को भी बता दिया हे तदक्षरम उवाच द, उनको भी द शब्द से बता। और असुरों से पूछा क्या ये जान लिया आप लोगों ने वैज्ञशिष्टा, मैंने क्यों उपदेश किया, इसका तात्पर्य क्या है, मैंने तो एक ही अक्षर बता दिया, क्या अर्थ है इसका? उन्होंने कहा भगवान सेवा करते करते हमारा मन शुद्ध हुआ है, यद्यपि हमारी आसुरी वृत्ति है किंतु मन शुद्ध हुआ, अर्थ समझ गए। तो प्रजापति ने कहा ये अर्थ समझ गए तो बता दे दो क्या अर्थ है। उन्होंने कहा दयाद्वम, दया करो, क्योंकि असुरों के अंदर कोई दया नहीं, केवल असुर नहीं आसुरिक स्वाभाविक जो व्यक्ति है उनके अंदर भी दया नहीं होते। आप देखते हैं सुनते हैं छोटे छोटे बच्चों को खड़े करके मार देते, ये भी उनके मन में नहीं है, असुरों से भी वो निकम्मा है, क्या बच्चों ने किया, क्या स्त्रियों ने अपराध किया, ऐसे ऐसे लोगों को मारते हैं, वो असुर कहे उनको नहीं, असुरों से भी निकम्मा। असुर तो सबको नहीं मारते, उनका भी एक नियम है। तो श्री असुरों ने सोचा दयात्वम दया करो, और प्रजापति ने कहा आप ठीक समझ गए। देखिए यहाँ तीनों को एक ही उपदेश किया, द द द करके, अपने अपने संस्कार के अनुसार, अपने वासना के अनुसार अलग अलग अर्थ किया। वैसे ही यहाँ अपने अपने दृष्टि से संसार को देख रहे, जो सत्व प्रधान होकर विचारक पुरुष है, गुरु के शरण में बैठ के शास्त्र का अध्ययन किया, वो जगत को मिथ्य रूप से देख रहे। और एक व्यक्ति है, सत्व थोड़ा है, रजोतम है, वो व्यावहारिक मानता है। तीसरा व्यक्ति सत्य मान के बैठा है हनुमान, इसलिए ये अलग अलग है, कुबुद्धि के द्वारा सत्य देख रहे, वास्तव में नहीं है ये बता रहे। आगे का विचार हम लोग कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बालरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणा।